ostrzyżek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Pozitivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. W Carrefourze Weekend Promek zaczyna się już w czwartek. Woda mineralna Muszynianka 1,5 litra tylko ₩99 za sztukę przy zakupie 6-paku. Oferta ważna do 29 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 13,14 zł za 6-pak. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, minęła 14. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Siedmiolatka spacerowała po parapecie mieszkania na 4. piętrze. Były premier przesłuchany w NIK-u w związku z aferą WRARS. Ofiary tragicznego rejsu łodzią podwodną u wybrzeży Egiptu to Rosjanie. Siedmioletnia dziewczynka na parapecie 4. piętra w jednym z budynków w Bydgoszczy. Interweniowała policja. Dziewczynka była sama w domu. Około 11:00 służby zawiadomił przechodzień, który zauważył dziecko, mówi aspirant Krzysztof Brat z bydgoskiej policji. Kiedy policjanci przyjechali do wskazanego mieszkania, zastali tam 7-letnią dziewczynkę, która sama otworzyła im drzwi. Na szczęście nic jej się nie stało. Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy są na miejscu, wynika, że rodzice zostawili ją w mieszkaniu, ponieważ sami pojechali do pracy. W chwili obecnej funkcjonariusze docierają do rodziców, aby sprowadzić ich z powrotem do mieszkania. Zgodnie z polskim prawem, dziecko, które ukończyło 7 lat, można zostawić bez opieki w domu. Były premier Mateusz Morawiecki złożył zeznania w Najwyższej Izbie Kontroli. Ta bada m.in. sprawy związane z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Już na tym etapie przedstawiciele Izby mówią wprost o nadużyciach, mówił po przesłuchaniu rzecznik NIK-u Marcin Mariański. Mogę potwierdzić jedno, tak, jest to patologia, absolutnie jest to patologia. Polegała głównie na niegospodarności i na nadużywaniu instytucji do tego, aby w ramach niegospodarnego zarządzania środkami wydawać pieniądze publiczne. Były premier jeszcze przed rozpoczęciem przesłuchania podważał zeznania Pawła Esz, na których bazują podejrzenia w sprawie RARS. Oskarżenia, które padały w domenie publicznej, pryskają jak bańka mydlana, ponieważ okazuje się, że ten pan, który został zatrzymany, prawdopodobnie został złamany, prawdopodobnie jego zeznania były w jakiś sposób, nazwijmy to w cudzysłowie, wypracowane. NIK nie wyklucza skierowania do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Już w poniedziałek ponownie rusza program Czyste Powietrze, mający na celu dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowe. Jak mówi wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała, program startuje w nowej odsłonie, bo było wiele nieprawidłowości. On ma przede wszystkim wyeliminować te patologie. Skutkiem tego musi być przede wszystkim podniesienie tej efektywności energetycznej. Czyli nie może być tak, że ktoś wymienia właśnie tą przysłowiową uszczelkę w oknie i dostaje kilkadziesiąt tysięcy do dotacji. Problem jest olbrzymi i on dotyczy głównie właśnie miast powiatowych, gminnych, nie tylko dużych aglomeracji. W Polsce wciąż około 2,5 miliona domów ogrzewanych jest tak zwanymi kopciuchami. 6 ofiar śmiertelnych tragicznego rejsu łodzią podwodną u wybrzeży Egiptu to Rosjanie. Łódź o nazwie Sindbad zatonęła tuż po tym, gdy wypłynęła z Hurgady w rejs po Morzu Czerwonym. Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Tylko w lutym tego roku w rejonie Hurgady doszło do 16 incydentów z udziałem małych turystycznych łodzi. Był geniuszem komputerowym, pomagał bezdomnym i potrzebującym, a za miesiąc papież Franciszek ogłosi go świętym. Carlo Acutis zmarł w wieku 15 lat i będzie pierwszym tak zwanym świętym milenialsem. Na internetowej aukcji pojawiły się rzekome relikwie Acutisa. Zaprotestował biskup Asyżu, gdzie znajduje się grób 15-latka. Relacja Urszuli Rzepczak. Wystawienie na aukcji włosów Carlo Acutisa jest nie tylko sprawą religijną, ale i prawną, bo biskup Asyżu, prałat Domenico Sorrentino, złożył doniesienie do prokuratury i wystąpił o zajęcie relikwii. Nie wiadomo, czy jest ona autentyczna. Według lokalnej telewizji aukcję już zamknięto. Anonimowy kupiec zapłacił ponad 2000 euro. Sprzedawca powoływał się na dokument tzw. postulacji kościelnej potwierdzający autentyczność relikwii. Jeśli okazałoby się, że jest fałszywa, mielibyśmy do czynienia z oszustwem i z obrazą uczuć religijnych, powiedział biskup Asyżu. Diecezja twierdzi, że w internecie krążą także inne relikwie przypisywane Acutisowi. W sieci działa pchli targ relikwii różnych świętych z podanym cennikiem. Prawo kanoniczne zabrania takiego handlu. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Maleje liczba bocianów, które co roku wracają do Polski z Afryki. W ciągu ostatniej dekady populacja bociana białego zmniejszyła się o 10%. Powodem spadku populacji są niekorzystne warunki do bytowania, mówi ornitolog Piotr Safader.

Everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the chip stays in grease will come out in the bath. You will never understand how it feels to live your life with no meaning or control and with nowhere left to go. You are amazed that they exist and they burn so bright whilst you can only wonder why. Or rent a flat above a shop. Could you ever get a job? I spoke so fast and play so fool, pretending I never went to school. I still feel you'll never get it right, cause when you're laid in bed at night watching roaches climb the wall, if you called your daddy could stop it all. Glasgow, dwa razy Londyn, dwa razy Manchester, Birmingham i Dublin. Tam w czerwcu zagra zespół Pulp. Kto z Państwa może? Już ma bilety? Proszę się przyznać. Ten adres, który tak często powtarzam, myśliwiecka@polskieradio.pl, także w tym celu może się przyznać, a wtedy ja będę zazdrościć, bo ja biletów na te koncerty nie mam. No i wiele wskazuje też na to, po tej informacji z grudnia, że podpisali umowę z Rough Trade, że jakiś album też się szykuje. Na razie żadnych konkretów nie ma, ale bardzo liczę na Jarvisa Cockera i koleżeństwo. A za nami Pulp i Common People, utwór, jak to czasami bywa w przypadku pana Cockera, wywiedziony z historii studenckiej. No a przed nami kolejna propozycja i kolejny przykład z nowej płyty Japanese Breakfast. Ta płyta nosi tytuł For Melancholy Brunettes and Sad Women i już mówiłam we wtorek, bardzo się z tym tytułem identyfikuję i mogę również przyznać się, bo zdążyłam już posłuchać całości, że ta płyta również bardzo mi się podoba. Dzisiaj słuchamy piosenki, która nosi tytuł Men in Bars. Even when it breaks apart, it's all. Specjalnie nie powiedziałam, kto pojawi się w tej piosence gościnnie, bo chciałam Państwu zadać to pytanie. Kto poznał, że to Jeff Bridges? Wspaniale to zabrzmiało, muszą Państwo przyznać. Men in Bars, Japanese Breakfast i Jeff Bridges with the Four Melancholy Brunettes and Sad Woman. Jeśli chodzi o Jeffa Bridgesa, to też przyznam się Państwu, że jeśli chodzi też o filmy, do których wracam i które pomagają mi w przetrwaniu różnych ciężkich chwil i trudnych momentów, to jednym z takich filmów jest Fisher King Terry'ego Gilliama z Robinem Williamsem i Jeffem Bridgesem właśnie. To historia rozczochrana, ale mnie jakoś uspokaja, bo finał jest bardzo satysfakcjonujący, więc gdyby Państwo mieli okazję do Fisher King Terry'ego Gilliama wrócić, to bardzo polecam i bardzo również polecam płytę Japanese Breakfast for Melancholy Brunettes and Sad Woman. Jutro jeszcze w audycji w tonacji trójki po 15 wróci do niej Michał Margański. To jest nasza wczesnopopołudniowa płyta tygodnia na ostatni pełny tydzień marca 2025 roku. Tomek Makowiecki teraz przed nami, a potem Roiksop. Lepka mgła, budzę znów się bez wspomnień. Inna ty, inny ja i ktoś. Bez ruchu ust, pauza nów, choć zastygły nam uczucia. Słyszę kroki, co I'm Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jakoś tak niepostrzeżenie odnoszę wrażenie, wprowadziliśmy się w taneczny nastrój, więc idąc z tym tropem, jeszcze dwóch panów z Norwegii. Tu Trójka, audycja Tu Myśliwiecka 357. I'd rather dance, I'd rather dance and increases the chance of misinterpretation. So let your hips do the talking. I'll make you laugh by acting like the guy who sings. And you'll make me smile by really getting into the swing. Getting into the swing. Getting into the swing. Getting into the swing. Getting into the swing. Getting into the swing. Getting into the swing. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Hybryda hybrydzie nierówna. Wybierając samoładującą się technologię Renault Full Hybrid e-Tech, możesz być pewien, że to rozsądny wybór. Zasięg do 1100 km na jednym tankowaniu oraz oszczędność paliwa do 40%. Sprawdź gamę modeli Full Hybrid e-Tech z rocznika 2024 w ofercie wyprzedażowej i zyskaj do 32 tysięcy złotych. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Poznaj wszystkie korzyści w salonach i na Renault.pl. Beethoven Małecki. Koncert jubileuszowy Macieja Małeckiego, autora wielu kompozycji solowych i kameralnych, na orkiestrę, pieśni chóralnych, muzyki teatralnej, filmowej oraz piosenek dla dzieci. Z okazji 85. urodzin kompozytora związanego z Polskim Radiem zaprezentujemy m.in. pierwszą symfonię Beethovena i skerco symfoniczne, poemat symfoniczny Dziki Gołąb, Las i Panna oraz polskie hymny wielkanocne. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Sobota, 29 marca, godzina 19. Carrefourze Weekend Promek zaczyna się już w czwartek. Słodycze wielkanocne Milka aż do 40% taniej. Nie przegap, przygotuj się na święta już teraz. Oferta ważna do 29 marca. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. To trójka, kilkanaście sekund pozostało do 14:30. Trzy czwarte spotkania w audycji Tu Myśliwiecka 357 za nami, a ja nie mogę uwierzyć w tym momencie, że tak długo udało mi się nie wspomnieć o naszych urodzinach, bo przecież to właściwie wszystko, o czym teraz myślimy, to te urodziny, przygotowania, ostatnie już, bo to ostatnia prosta. Jutro rozpoczynamy pięknym wydarzeniem. Koncert poświęcony Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu, Atom String Quartet, Special Quartet, no i nadanie imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego naszemu studiu nagraniowemu M5. Proszę śledzić te wydarzenia. Także na naszej antenie oczywiście. Sporo niespodzianek na 1 kwietnia przygotowaliśmy, oprócz tych koncertowych, które dzień po dniu będą się wydarzały wieczorami w Trójce. Niektóre już są odsłaniane. Proszę zajrzeć na nasze media społecznościowe. No, ale teraz oczywiście zajmujemy się językiem polskim. Dziś Mateusz Adamczyk o tym języku opowie z perspektywy krajoznawczej. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Dziś zabieram Państwa na wycieczkę. Przyjrzymy się zabawnym nazwom miejscowości, a pomysł podsunął mi pan Zbigniew, który pyta o pochodzenie nazwy Sforne Gacie. Od razu Państwu powiem, że nasze skojarzenia prowadzą nas na manowce, bo nie o gacie, czyli spodnie czy majtki tutaj chodzi. Nazwa Sforne Gacie powstała z połączenia dwóch słów z języka kaszubskiego – sfora oraz gacić. Sfora to warkocz pleciony z korzeni sosny, który służył do gacenia, czyli umacniania brzegów rzeki. I oto cała tajemnica. Bardziej tajemnicza okazuje się jednak nazwa, która z gaciami ma co nieco wspólnego, a chodzi o pupki. Możliwe są dwa wyjaśnienia etymologii tej nazwy. Pierwsze dotyczy niemieckiego słowa puppe, czyli lalka, co mogłoby wskazywać na miejsce produkcji zabawek. Drugie sięga języka pruskiego, w którym występowało słowo pupka i mis, składające się z dwóch członów. Pup, który ma związek z fasolą, na co wskazuje między innymi łotewskie pupa, czyli fasolka, oraz kaimis, czyli wieś. Pupka imis to więc fasolowa wieś, związana najprawdopodobniej z obszarem uprawy tego warzywa. W późniejszym czasie pruska nazwa została zniemczona i przybrała formę pupkaim, a następnie dokonało się jej spolszczenie i stąd właśnie pupki. A skoro przy częściach ciała jesteśmy, to czas na Niemyje Ząbki, która to wieś znajduje się na Podlasiu. Nie chodzi jednak o brak higieny. Zacznijmy od pierwszego członu, czyli formy nie myje i przenieśmy się na chwilę na Mazowsze. Znajdowało się tam niegdyś bagno nie myje, od którego nazwę wzięła wieś położona niedaleko Mokradła. Samo słowo nie myje zawiera w sobie prawdopodobnie tę samą cząstkę, którą ma także wyraz niemen i która oznaczała coś mokrego, podmokłego. Wieś nie myje została niejako przeniesiona na Podlasie przez migrującą ludność, między innymi przez członków szlacheckiego rodu niemyjskich, którzy to zakładali kolejne miejscowości o nazwie Niemyje i mamy ich na Podlasiu 5. Część członków szlachty miała dodatkowo swoje przydomki. Jak podają źródła, jeden z nich nosił przydomek Ząbek i dlatego podległym mu ziemiom nadano nazwę Niemyje Ząbki. Nazwa ostatniej dziś miejscowości brzmi dość złowrogo i specjalnie zostawiłem ją na koniec, bo niejako końca dotyczy. Zgon. Na szczęście mroczne skojarzenia znów nie znajdują odzwierciedlenia w historii języka. Zgon to po prostu miejsce zganiania bydła do wodopoju, czyli zupełnie inaczej niż można by się spodziewać. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. I jak zwykle wiele się wyjaśniło, a przy okazji trasy wycieczkowe na najbliższe wolne dni ustalone od Kaszub po Podlasie. Przysłowie @polskieradio.pl to jest ten adres, pod który należy pisać do Mateusza, jeśli mają Państwo palące kwestie i palące pytania do rozwiązania, jeśli chodzi o język polski. A ja jeszcze przypominam o podcaście Mateusza Adamczyka, który właśnie wczoraj się pojawił we wszystkich tych miejscach, gdzie nasze podcasty trójkowe się pojawiają. To jest rozmowa tym razem o metaforach w codziennym życiu, a także o ich mocy perswazyjnej. A rozmawia Mateusz Adamczyk z panią profesor Magdaleną Zawisławską z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Serdecznie polecam tę rozmowę, a Mateusz Adamczyk z krótką wersją przysłowia powróci w poniedziałek o 14.30 w audycji Tu Myśliwiecka 357. Klasyk teraz, specjalnie na tę porę. Możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów. W szarym człowieku, w szarym człowieku. Oszczędne słowa, twarze, uśmiechy. Nie mów za dużo, szary człowieku. Choć jesteś nikim takim, pozostań. Szare sekrety dla mnie pozostaw. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Śniadanie. I czy w tygodniu kocha się razy siedem czy też pięć? Twój dom wśród setek innych domów, z szarymi drzwiami, z szarym balkonem. Jeśli cię kręczą szare sny, zapukaj do mych szarych drzwi. możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów w szarym człowieku, w szarym człowieku. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Ma nam szare miraże. Historia już blisko 63-letnia programu trzeciego, bo skończymy te 63 lata 1 kwietnia. To także historia polskiej muzyki. No ale teraz sięgamy do zestawu do głosowania. Gizmo Varillas, Still Holding On. Taki tytuł nosi ten utwór. You ain't gotta tell me. It's just the nature. Kizmo Varias wcześniej, a teraz przed momentem wyśpiewała utwór The Giver Chapel Roan w wersji country. Ten utwór także w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Kwadrans pozostał do 15:00. Kilka podpowiedzi czwartkowych dla graczek, graczy i nie tylko ma Radek Nałęcz. Dzień dobry, tym razem zapraszam Państwa na przegląd nowości, które trafią do graczy w ostatnich dniach marca. Jak się okazuje, są powody do radości, bo repertuar premier powinien zadowolić nawet najbardziej wybredne gusta. Samograj. Na pierwszy rzut idzie Atom Fall. To produkcja, która przenosi nas w czasie. Jest rok 1962. W Polsce nadawanie rozpoczął program Trzeci Polskiego Radia, a mieszkańcy regionów Wielkiej Brytanii muszą z kolei mierzyć się ze skutkami radioaktywnego skażenia. To oczywiście alternatywna wersja rzeczywistości, bo Atom Fall to survival z elementami RPGa, który może kojarzyć się z serią Stalker. Trafiamy do postapokaliptycznego świata pełnego przemocy. Zadanie jest proste, musimy przeżyć. Autorzy oddali do dyspozycji rozległy otwarty świat, który możemy swobodnie eksplorować. Terytorium jest otoczone wielkim murem, a zonę zamieszkują różne frakcje, z którymi będziemy mogli się porozumieć lub walczyć. Wykonywanie zleconych zadań pomoże rozwijać punkty doświadczenia i tym samym naszą postać. Tytuł zadebiutuje 27 marca na PC-tach oraz konsolach Xbox i PlayStation. Pierwsze recenzje wskazują, że jest to produkcja, w którą warto zagrać. Please be careful. It's more dangerous than you can possibly imagine. Tego samego dnia na rynku pojawi się coś dla graczy o mocnych nerwach. I nie chodzi mi tutaj o drastyczne sceny testujące wrażliwość. Bardziej mam na myśli to, że przyda się tutaj cierpliwość. Bo The First Berserker Kazan to gra akcji z wysoko ustawionym poziomem trudności. Z pewnością graczom przyda się zręczność oraz precyzja w działaniu, bo nawet drobny błąd może pozbawić nas sporej liczby punktów życia. Potyczki są dynamiczne, a przeciwnicy dzielą się na zwykłych żołdaków, ale też potężnych bossów. Twórcy zadbali o różnorodną oprawę graficzną, od posępnych, skalistych pustkowi po zaśnieżone górskie doliny. Z czasem zdobywamy lepszy oręż oraz punkty doświadczenia, które można przeznaczyć na rozwój. The First Berserker Kazan również trafi na pecety oraz konsole nowej generacji. Kolejna propozycja to Kaiserpunk. Tytuł łatwo zapamiętać, bo kojarzyć się może z zespołem Kaiser Chiefs. Kaiserpunk nie jest jednak grą muzyczną. To połączenie gry strategicznej z city builderem. Przejmujemy kontrolę nad dwudziestowiecznym miastem państwem i staramy się zadbać o jego rozwój. Podejmowanie właściwych decyzji zaprowadzi nas na sam szczyt władzy, bo po przejęciu kolejnych regionów możemy zbudować własne imperium. Gra jest już dostępna od 21 marca i bawić się mogą w nią pecetowi gracze. W podsumowaniu premier był już survival, był też slasher, a także strategia. Pora na symulator kozy. Kultowy Goat Simulator w wersji zremasterowanej trafił na konsolę PlayStation 5. Sukces tej produkcji zaskoczył kilka lat temu samych twórców, niczym hiszpańska inkwizycja ze sketchu Monty Pythona. Nie spodziewałem się hiszpańskiej inkwizycji. Jak się okazało, koza była na tyle wdzięczną bohaterką, że podbicie serc graczy okazało się formalnością. Założenia rozgrywki są proste. Protagonistka może niszczyć otoczenie oraz uprzykrzać życie mieszkańcom. Naszymi atrybutami są długie rogi oraz jeszcze dłuższy, lepki język, który pozwala postaci wykonywać przeróżne akrobacje. I tak kiedyś dzieci bawił koziołek Matołek, czyli postać literacka stworzona przez Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza. A współczesna młodzież zyskała swojego nowego koziego bohatera na miarę współczesnych, cyfrowych czasów. Radek Nałęcz, do usłyszenia za tydzień. Samograj. To Etienne de Crécy, gościnnie w tym utworze Olivia Mary Lachty. To z nowej płyty Etienne'a, płyta Warm Up, słuchaliśmy jej w zeszłym tygodniu, a utwór nosi tytuł Karma. Warto na niego zwrócić uwagę w zestawie do głosowania. Sabat Katarzyn się żegna, First Wojtkowska, Wojtasik i Borowiecka. Dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie. Tym z Państwa, którzy dostaną zaproszenia na widowisko Chłopi, Tańcuj, Remix, odezwiemy się mailowo i przekażemy tę radosną informację. A po 15 w Trójce Grzegorz Hoffman i w to Trójki. Proszę z nami zostać nie tylko przez te najbliższe dni urodzinowe, nie tylko przez te najbliższe godziny, ale w ogóle proszę zostać z Trójką. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. A na zakończenie dzisiaj Janis and the Yo z tej znakomitej ubiegłorocznej epki utwór Rain Can't Reach Us i tej wersji będziemy się trzymać. Do usłyszenia.